الله الرحمن الرحيم ابواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا شهادات جمد شهادت الله او شهادت و یو یقینی خبر تا او مشاهده و ای پستر و یوشی دی دو تا زکا شاهد تم شاهد زکاوی چه دے حاضر دی داغن شنور تی غائب دی دیکی دا ذکر در تکی و بیهی قال حدثنا انصاری و قال احبرنا مانن قال احبرنا مالکن عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرو الانصاري رحمهم الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال حديث فرمایلی الا اخبركم بخير الشهداء آیا خبر نظر کوم تاسو ته په ورد گواهان او شهدا الذي داه غياتي بشهادته چدې راتل کوي په خپل گواهی سره قبر یوشلها مسجد دینا چې دغه د دې مطالب وشي دې حدیث کې دعا ترجمه او تفسیرونه علماو کړی دي بعضي اهل علم وایي دا محمول دې چې سره گواهی د دې انسان دی او حق خدای انسان ته پته نشته چې دما گواه وسو ده دیر اللہ در رضا پا بنیاد راوی چستا خبلانی سر دا حق دے او ورز پا دی گوائی یو دی دا مانا دا دیو سری چا تر حق دے ہو گوائی ور سر نشتا دیو مسلمان راوی او دیو ورطوئی چیدک ور گوائی دیکھ دا چیدہ محبول دے باغ گواہی چی خالص للہ فی اللہ کی بغیر دو حقوق دو بنی آدم ہوگی لکہ گرد طلاق گواہی دازادی گواہی دو وقف گواہی جتنانی دا شے وقف کرے وصیت عاملے نو اچالہ کردی شفتہی نو پا دو واجب دی چی دا خبر قاضی لپور تا کی واپ خبر کی اللہ وی واقیم الشہادہ واقیم الشہادت للہ وبهی قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا عبداللہ ابن مسلم عن مالک به وقال ابن ابي عمرو قال حديث حسن واكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن ابي عمرو واختلف على مالك في روايه هذا الحديث اختلاف العلماء امام مالك رحمه الله في روايه دي حديث کی فروا بعض من ابي عمرو بعض دا ابي عمرو نے روایت کرے اور رواه بعض من ابن عن ابن عمرو وهو عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري وهذا صح عندنا داړي اسحد زم پني لانه قدر يمن غير حديث مالك روایت کړي شه بغیر د حديث امام مالك نه عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن زيد بن خالد وقدر يا نبي عمرو عن زيد بن خالد غير هذا غير هذا الحديث وهو صحيح نظام صحيح ابو عمرو مولاد زید بن خالد الجهني رضی اللہ عنہ وله حدیث الغلول او دد پارا حدیث د غلول نے چرچا مال غنیمت کی خیانت کو اغا حدیث سلے ویو کس پا خیبر پرز وفاق شو نو خلقو دا اللہ حبیب توی راشا مصفیو کا آئی مصفیو کر زبینکو نو دا خلقو رنگونو کی تغییر راگئی ویستاسو دی مرگی دا اللہ لار جہاد کی خیانت کرے نو ایمونگ دا آغا سامانو لٹولو چدا سی کٹ کرے فوجدنا خرزم من خرز یهود منگو مندی غمارای کنجکی د پنجو کو د یهودو نه د دو روپو سره برابر نه وي خدا پرای پرای کنجه کی اگر اپ دیکھنی لیبی عمرا و به قال حدثنا بشر بن آدم ابن تی ازهر السنانی قال اخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني ابي بن عباس عباس بن سالم بن سعد قال حدثني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خارجه بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو قال حدثني زيد بن خالد الجهني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا الله حبيب خير الشهداء ورق غوانان في من ادى شهادته جادا قبل غواهي قبل ان يسال اخذ الذين متعلقوا وشوا هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مروان بن معاوية الخزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري نروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تجوز شهادت خائن ولا خائنت نجر جائز گواہی د خائن او د خیانت گری د خیانت نو مراد دې کې هغه خیانت چې د خلقو په امانتونو کې خیانت کوي جمانت کې ورسره کې هوږي کې خیانت کوي اباد وی کد اللہ پا حقنو کیوی کد مندگانو پا حقنو کیوی اللہ وی آئیو اللہین آمنو لا تخونو اللہ والرسول و تخونو اماناتکم نمرات تخائد نفاسق و نافرمان لے چیز خلق ما امانت کی خیانت کئی او دعائی او دی او گناہ دا لنزا جائزا گواہی دا خائن و دا خائنی ولا مجلود حدا ناغچی پا درو والے شمین دا حد وجنا پچے بدنامی لگونی وا اب یاوسر گواہان موتیا دری والو نو اللہ قرآن کیوئی ولا تقبلو لهم شہادتا نبدا حدی کی مذہبون امام سے ہوئی تو توبے ویستن ہم بے گواہین قبلی حدانو امامان ہوئی نکا توبے ویستن نو بیا بے گواہی قبلی ولا مجلودتن او ندا وزنانا چدا پہت کی پجلدنو پدروال شویدا ولا دی غمر او ندا خاوند کینی غمر کینی توی عداوت توی لأحنتن دوجد دشمنینا ولا مجربیشا ولا مجربیشا حادتن او نا آغا چه تجربه کلشو پاغد گواهید درو بس او دروغ جد ده او مشعور ده پده کی وللقانعی اهل البیت لهم قانع ده اقور خادم تاوی لکا مزدور آغا بز ایسر اقوری اسکی نو د زغ خادم مزدور بدری کورواله د پاره گواہی منظور دی دغه د تاسو مخری او سکیر نه خوای د پاره خبره کوي ولا زنینا فی ولا ان ولا خرابتن زنین وای متهم تا چې بد تهمت دی فی ولا ان اے زان د مالکانو نه بغیر بل چا ته منسوب کوي ولا خرابتن او ناغ چی اغبانی تحمد دے پخفل ولی کی زان دا خلوارنا بغیر بلچا تا منشوب کئی قال الفزاری والقانع والتابعو قانع تابی توئی اے اوکور کی خادر دے خرس کی ناغ بخام خادر دے پار گواہی کی خبر کئی ہرا حدیث غریب لا معرفو إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ايب حديث کی کمزور گننش ہے ولا يعرف هذا الحديث او نشپی جندے دا حدیث دا حدیث دو زہرین الا من حدیثی مگر دا حدیث دو وجنا او پدے باپ کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ولا نعرف من الحدیث ولا نعرف معنى هذا الحديث ويذبي جنم معنى ذي حديث معنى قول ولا ذني في ولا عين ولا خرابة معنى ويذبي جنم وصل كتازو ظاهر خدا وهم ترادي چه جائز دين دي گواهي دي دين دين فارا او داتو کوئی شام نگمين او موږ چې څنګه تفسیر کوناي کې شیش کال نشتا ولایته عندنا من قبل اسنادی او د سند جهت نه حدیث صحیح نه او من پذیره پنځال علم فی هاغا پدې کې چې شهادت قریب د دې جهز د قرابت د خپلوان د پارا او اختلاف د اهل علم په شهادت د بلار کې د بچی نه پارا ور ولد للوالد او د بچی د پلار د پارا فلم یجز اکثر اهل العلم رجایز نه د ګردول اکثر عالمانو گواہی د بچی د پلار د پارا او نه د پلار د بچی د پارا یو بلته گواہی صحیح نه اباد اهل علم وی را کان عدلن کړه چې دی عادل وی د شهادت د والد د ولد د پارا جایز نه دارنګی شهادت د ولد د والد د پارا جایز نه اکثر علماء داوی چې دا گواہی د پلار د بچی د پارا د بچی د پلار د پارا صحیح نه امام مالک امام شافعی ادارنګي ما ابو حنیفه رحمهم الله ابادی ګبادی دا جیز غنی چې کلا انصاف والوی او اختلاف نشته د علماء په گواہی ضرور کې ضرور د فارانه جایز څنګه جایز ضرور د فار گواہی کول شي وکذالک شهادت کل قریب لقرابتی دارنګي گواہی د هر خپل د خپل لپاره جایز را امام شافعی مولا ولایو شهادت الرجل الاخر وینه د جایز گواہی او سړي په بنو انکان عدل اگر کده عادل وی داکانا بینهما دعوتن چه پمنس کی دشمنی وی دیو دشمنی دو جن سی گواہی نکی وذهب الى حدیث عبد الرحمن الاعرج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل مرسل حدیث وی رائجو شهادت و احنت ند جائد گواہی دو دشمنی یعنی صاحب عداوت چه خاون دو دشمنی وکذالک مانا هذا الحدیث دارنگی مانا دا دی حدیثم نحیسو قالا لا تجوز شهادت صاحب غمر یعنی صاحب عداوت و بیهی قال حدثنا حمید بن مسعدتا قال اخبرنا بشر بن المفضلی عن الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے الا اخبركم آیا خبر نظر کوم تاسو ته بی اکبر الکبائر فاغلو یدرو یگناهنو قالو بلا یا رسول اللہ یولدن اللہ رسولا قالا ایل اشراکو باللہ لاللہ ترسوک شرکوی سزار نول وعقوق الوالدین او دمور اپلا انا فرمانی کبناهنو پلویا وشهادت زور او دروغ گوائی پچاسی دروغ خبر جوڑے گوائی پکے او قول الزور یاد شهادت الزور پدیوی وینا درو قال راوی فما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عاشدا سیوی وشهادت الزور وقول الزور حتا قلنا تردی چې موږ دومره د الله په حبیب شفقت او محبت وی موږ لیتو سکتا کاش دې چې الله حبیب دې خبر نه چپشي د شفقت وجنې راسي هر حدیث صحیح دته درو گواہی دومره لوی ګناه ده وبه قال حدثنا احمد بن مني قال امرنا مروان بن معاويه عن سفيان بن زياد الاسدي عن فاتك بن فضالة عن ايمن بن خريم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قال حبيب ادرزل خطبه فقال فرمى يا ايها الناس يا خلق اعود الى الشهاده الزور برابر کڑش دے گواہی دے درو اشراکم باللہ دے شرک سر ثم قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیالستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایات مبارکہ فجتنب الرجسا زانن بچ کئی دے گن لگئینا من الوسانا چر عبادت بوتانو دے وجتنبو قول الزور زانن بچ کئی دویناد دروغنا هر حدیث انما نعرف من حدیث سفیان ابن زیاد اگر دی پل اگر ہے لکا شرک لگناہ دا چدا پا اللہ دروغ جولی ند دروغ گواہی لگناہ دا دا پہو مند دروغ جولی ند دوار پدی کی دیو بلسر برابر دی دا شرکم د باب د دروغونه مشرک الله سره شریک جوړه یو شریکی نشتا وقد اختلفوا في روايه هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لايمن بن خريم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم د دوی سماع د الله د حبيب نه ثابت نه را تدوی سما ثابتن را وبهی قال حدثنا واسر بن عبدالعالا قال اخبرنا محمد بن فضیل عن الاعمش عن علی بن مدرک عن هلال بن اساف عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول چه فرمائل خیر الناس قرنی غرب خلقو کی پیڑی زمانا ثم الذین یلونهم بیاغچ لیسر نیزینی ثم الذین یلونهم بیاغچ لیسر نیزینی ثم الذین یلونهم ثلاثا دری پیڑیوی ثم یکیو قوم ددی دریو پیڑو نفس بیو قوم راشی رابشیو قوم پس دبینا یتسمنون یو مانا دعوی تکبر بکای ځان بغټ ثابتای سشیب ورسرینا یتکبرون بمال سفیم دای بلوی کای پاغشی چې دای سرمنی یو مانا داسې کړي او یتسمنون ردا مانا د دعو بکای داسې شرافت چې دای بداغی مستحق نی یا یتسمنون دا مانا و مالون بجمع کای یا دا مانا دی بخوخ اگنڑی چه خوراک و سکاک مو دیرو که او دیر خوراک و سکاک دا اسبابو دا سربی دونه دی اما که در تمسلتی روا که یو نارین زنانا خوراک او اسکاف په دینیت کوي چې زه غټ شم نو دا شرعاً دا خبره مذموم ده او کدا سی باد قدرتی داسی خوراک نه نور نه کم کوي او بس بدن غټيږي لکه مشکات کې درس کیو چې دا نه ریواره نو غټواله په تقدیر وې تدا بیا شرعاً په دې کې داخل نه ويحبون السمنا ويحبون السمن او دایبا دا غټواله په خی دایبا ځان پړې او خوراکونو غټي او دا په خیم یو تون شهادتا دایبا شهادت دا کې قبل ای یسالو عادین ویلا تفوس نشوي هاغه حدیث غریب من حدیث العام شن علی ابن مدرک واصحاب الاحمش انما رو عن الاحمش عن الال ابن اصحاب عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم وبه قال حدثنا ابو عمار الحسین ابن حریث قال اخبرنا وكیع عن الاحمش عن هلال ابن اصحاب عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو وهذا صح من حدیث محمد ابن فضیل او معنا د دې حدیث په دې زبازو نه ماودا دا یو تور شهادت دایو ادا د شهادت کې شهادت ور کوي قابل ای یسالوها مخید دین شې دینه و مطالبه دي شي یعنی انما یا دې شهادت زور دروغ او گواهی ذکر کوي یقول شهادت احده وای دې گواہی دی یو د وی وی من غیر استشهاد شهادت طلب د گواہی نه کړي اده به ضرور د گواہی د پاره پیش پیش کی او بیان د دې په حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه کراغله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نا قال الله حبیب خیر الناس قرنی ورف خلق کی جما په لیدا ثم الذين يلون بیا که سان چی دی سر دی ثم الذين يلون بیا چی دی سر دی ثم یکشل کذب یا بدرو په دنیا کې خوارشي اتایش نه درو جوړ گواہی وکي یو سره ولا یستشهد او دنه په طلب د گواہی نشي کې ويحلف قسم بخري الرجل یو سره ولا یستحلف او دنه په طلب د قسم نشي کې معنا د حدیث نبی رحمه السلام قال خير الشهداء الذي ياتي بشهادتي ویغرب گواہان کی اغلی شراکل کی پا گواہی قبرائیو شالہا مخی دیدی رچ مطالبہ کیوشی حل تیدا سیویلی دیتوی گواہی بکر حل تا کوئی تعریف کو کر ویغوینا اسکوش در رجل علی الشہین ویغاہر چکل طلب دا گواہی یو شہی نوشی پیوشی ایو ادیا شہادتہو داشی ادا کی اغل اخفل گواہی ولا يمتنع ان بني کی گواہینا ها کذا وجه الحديث دارنگی بیان وجه دی حدیث دا انت با